حدیث 1300 سی به حدیث دا به مدیار بتن هندی قریشی بمینن و پیر بن خلافت بتی اوان بتن چنابتن کسا کدیش بلیوان ابتا خلیفه عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش يعني اف امرها خلافات دهر النفقر الشيابت هر ديوان بت ما بقي منهم اثنان هنددك كسشوان بمين.